Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Aquest passat 7 d'abril, Eleonora Fagan haguera complit 100 anys. Lamentablement, ens abandonà molt abans d'això, ens abandonà als 44 anys, perquè, efectivament, Eleonora Fagan era l'autèntic nom de Billie Holiday. Billie Holiday, que, com hem dit, va néixer fa 100 anys, el 7 d'abril de 1915 va néixer, i que ara cal almenys un cert record. Anem a fer un parell de programes amb les primeres gravacions que va fer com una mena d'homenatge a aquesta gran senyora del jazz, una innovadora per una part i clàssica per una altra, una persona amb una veu absolutament inconfusible, amb una forma de retorcer les cançons de manera que qualsevol cançó en les seves mans era com si fos plastilina, i amb ella feia el que volia. Era una persona absolutament creativa que va patir, com ja és prou conegut, una vida prou, diguem-ne, agitada. got a no-count line. Swipe the old one for the new one. Now the new one's breaking my heart. I jumped out of the frying pan and right into the fire. All right into the fire. Les peces que acabo d'escoltar són les dues primeres que va gravar Billie Holiday. Una gravació feta a l'orquestra de Benny Goodman, ara contarem una miqueta la història, una orquestra en la que, a part del propi titular, pues estava gent com Jack Teagarden al trombón o el mismíssim Gene Krupa a la bateria, un Gene Krupa també molt jovenet. Recordem que en l'any 33... Billie Holiday tenia 18 anys. Com alguna vegada segurament vos hauré contat ja, Eleonora Fagan va néixer en Baltimore. El seu pare tocava la guitarra i el banjo en la banda de Fletcher Henderson i se va interessar des molt pront en la música. En 1930, ja passats a Nova York, estava recorrent Harlem en busca de treball i entra en un petit club per a que l'agafaren com a ballarina. La prova va resultar un desastre, però el pianista va interpretar una peça i la després coneguda com a Billie Holiday la va cantar i allí les converses se pararen i tothom es posa a escoltar. I ahí comença la carrera de Billie Holiday. Poc després, el conegut productor dels anys 30, John Hammond, la va escoltar cantar en un club, en el club Love Cabin, i meravellat va parlar amb Benny Goodman, que estava buscant una vocalista, i el 27 de novembre de l'any 33 van gravar-se les dues peces que heu d'escoltar, que són Your Mother's Son in Love i la segona és Riffing the Scotch. I així comença la història. A sweeter rose, a softer sky, wait a while till little moonbeam comes peeping through. You'll get bored, you can't resist him at all, you say, when you have kissed him, is ooh, what a little moonlight. Amb Benny Goodman no va durar molt i prompte va començar a actuar en principi pel seu compte, però ràpidament es va associar amb el pianista Teddy Wilson, una persona que va influir molt en la seva primera època i que s'entenia perfectament en la Billie Holiday. Varen ser molt amics i varen tindre una molt bona comunicació musical que va durar un grapaet d'anys. Amb aquesta orquestra de Teddy Wilson són les peces que heu escoltat, les que se gravaren, I Wish on the Moon i What a Little Moonlight Can Do. L'orquestra de Teddy Wilson estava amb Chencom Roy Eldridge a la trompeta, el mateix Benny Goodman al clarinet, Ben Wester al saxo tenor, Teddy Wilson evidentment al piano i Cozy Cole a la bateria, entre altres. Les gravacions estan fetes el dia 2 de juny de 1935. Thank you. Gravades en la mateixa sessió de l'any 35 són aquestes dues peces de Miss Brown to You i A Sunbonnet Blue and a Yellow Straw Hat. Com veieu, així la veu de Billie Holiday, malgrat que és una veu molt fresca encara, evidentment tenia 20 anys justetets quan va gravar aquestes dues peces, ja té aquestes característiques, variacions, aquestes invencions sobre la marxa que fan de la veu de Billie Holiday un instrument més dintre de l'orquestra, de manera que no és una orquestra que es dedica a acompanyar a la cantant, sinó que és un tot, és una unitat musical tot una. I així Billie Holiday demostra que ja en 20 anys tenia una mestria increïble. El que no tenia encara, afortunadament per ella, era massa roïns experiències, malgrat que ja havia patit una violació i algunes altres cosetes, però en fi, la vida de Billie Holiday no vos la vaig a contar perquè pense que paga més la pena escoltar la seva música. What a kiss, what a boy. again, oh, what bliss for a boy. Is it a wonder my heart is full of joy? What a night, what a moon, what a boy. What a Night, What a Moon, What a Girl i I'm Painting the Town Red són les dues peces que heu escoltat en la veu de Billie Holiday, acompanyada novament per l'orquestra de Teddy Wilson, una orquestra que, com era habitual en l'època, una cosa era la formació més o menys fixa que se tenia per actuar en els locals on es feien les actuacions, i una altra era les formacions que se muntaven per a fer les gravacions. En aquest cas, l'orquestra de Teddy Wilson té a Roy Eldridge en la trompeta, però ja no té a Benny Goodman al clarinet, té un tal Cecil Scott al clarinet, té a Josiah Ben Wester al saxo tenor, Taylor Wilson evidentment al piano i Crazy Cole a la bateria. Estan les dues gravades el 31 de juliol de 1935. I com podeu escoltar, no és exactament el blues este desgarrat que va ser després la principal característica de Billie Holiday en la seva maduresa, sinó que ara mateix es dedicava a cantar allò que tocava per a que la gent ballara, perquè evidentment aquests discos estaven gravats per a que la gent després poguera ballar amb ells. Estaven parlant d'orquestres de ball. My heart keeps singing, I love you, 24 hours a day. with low-fashioned music box that skips a note or two. My heart keeps missing a heartbeat, singing its song about you. And although the song we know is old, it's still the sweetest story ever told. My little old-fashioned music box with just one tune to play. My heart keeps saying I love you 24 hours a day. It's Too Hot for Words és la primera de les peces que heu escoltat i es tracta d'una peça més gravada el mateix dia que les dues anteriors, és a dir, en el 31 de juliol de 1935, mentre que la segona, 24 Hours a Day, està gravada ja el 25 d'octubre del mateix any 35, amb unes variacions ja un poc més significatives en la formació, perquè el trombó ja està Berry Morton, Chu Berry ni més ni menys es fa càrrec del saxo tenor i John Kirby al contrabaix, com totes les ocasions anteriors, igualment com Crazy Cole a la bateria. La característica ronquera, aixa lleutxera que té la veu de Billie Holiday fins i tot ja a aixa edat tan temprana és una marca que la caracteritza, però que després, segons va anar creixent en la vida i en la música, va ser un recurs expressiu molt utilitzat. Ara mateix és quan apenes un toc, és una cosa, diguem-ne, com una cirereta que està ahí, però quan ja anà madurant la veu i la personalitat i les experiències vitals i tot, eixa ronquera resultava d'una expressivitat terrible, una expressivitat moltes vegades agobiant, diria jo. A mi almenys així m'ho sembla. Thank you. beneath the chestnut tree. He and the blacksmith would sip their tea. Then he'd bring out his xylophone all low down. That's how he went to town. Yankee Doodle tried to leave one day, took his belongings and mounted his saddle. But he never started on his way, since he didn't have a pony and the fairy tale is phony. How could Yankee Doodle go to town? Crec que és de justícia destacar l'excel·lent tasca de Roy Eldridge a la trompeta en els solos que fa, així com durant totes les peces que esteu escoltant, la excel·lent interpretació que fa sempre Terry Wilson, que acompanya però al mateix temps és solista, que té una mestria indiscutible, evidentment. És una personalitat senyera dintre del món del jazz. Les dues peces que heu escoltat en la mateixa formació que les anteriors vegades es diuen Yankee Doodle Never Went to Town i You Were Mine. Les peces que esteu escoltant estan tretes d'una col·lecció que va traure Sony, que havia comprat la Columbia i, bueno, i les seues successores, que es diu Lady Day, The Complete Billie Holiday on Columbia, 1933-1944. Són, per tant, gravacions molt primerenques les que vos estic posant. I estic fent aposta perquè és una cosa poc tòpica posar sempre l'Strange Fruit o les peces més desgarrades de la part final de la història de Billie Holiday. Però Billie Holiday també cantava peces com les que esteu escoltant, boogies o blues lents ballables com aquest últim que hem sentit. You told me that I was like an angel, told me I was fit to wear a crown, so that you could get a thrill. You put me on a pedestal and then you let me down. Let me down. You told me that I'd be wearing diamonds, I would have the smartest car in town. Made me think that I'm the top, and then you let the ladder drop. You know you let me down. Let me down. I walked upon a rainbow, I clung on to a star. You had me up in heaven, that's why I had to fall so far. I was even looking for a cottage, I was measured for a wedding gown. That's how I got cynical, you put me on a pinnacle, and then you let me down, let me down. Thank you. lipstick's traces, an airline ticket to romantic places, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment, those stumbling words that told you what my heart meant. Telephone that rings, but who's to answer? Oh, how a ghost of you clings. These foolish things remind me of you. You Let Me Down, i una de les clàssiques de Billie Holiday, These Foolish Things, bueno, de Billie Holiday i de quasi totes les cantants intèrprets de jazz, és un clàssic absolut. Són les dues peces que acabo d'escoltar. En aquest cas, encara que és una orquestra sota la batuta, per dir-ho així, de Teddy Wilson, així n'hi ha variacions interessants, com per exemple la presència de Johnny Hodges com a saxo alto, o de Harry Carney a la corneta i al saxo baríton. Una variació molt interessant, perquè són persones que després van tindre un enorme desenvolupament i una carrera realment brillant. Són gravacions fetes el 30 de juny de 1936 en Nova York. Sabeu que esteu en el 104.4 Radio Clara, la emissora lliure i llibertària de la ciutat de València, i que això és Camins de la Música, un programa de músiques, de jazz, clàssica i d'altres coses, i que els programes i així com ampliacions a la informació molt breu que jo done en les gravacions, perquè no vull restar-li temps a la música, podeu trobar-la en la nostra web podcast, que és www.caminsdelamusica.net. El pròxim dia continuarem amb aquestes peces primerenques de la Billie Holiday com un homenatge al centenari del seu naixement. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa dels Camins de la Música. Adéu.